تفسیر سورت مریم مکی سورت ہے. سورت کہف کے قریب کے زمانے میں نازل ہوئی. مکہ میں جب قریش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے ستا چکے اور ہر قبیلے کے لوگوں نے اپنے اپنے قبیلے کے نو مسلموں کو پکڑا اور طرح طرح سے ستایا, قید کیا, بھوک پیاس کی تکلیفیں دیں, سخت جسمانی اذیتیں دی اور انہیں اس بات پر مجبور کیا کہ اسلام کو چھوڑ دیں, جیسے اصحاب کہف کے ساتھ ہوا تھا کہ ان کو بھی مجبور کیا جا رہا تھا نا کہ وہ اپنے دین کو چھوڑ دیں. اور خاص طور پر جو غلام تھے اس معاشرے میں, مثلا حضرت بلال, حضرت عامر, ام عبیس, زنیرہ, عمار, ان سب کے ساتھ تو بہت ہی برا سلوک کیا جا رہا تھا. ان کو بھوکا پیاسا بند رکھا جاتا, تپتی ریت پر لٹایا جاتا, سینے پہ بھاری پتھر رکھ کے گھنٹوں تڑپایا جاتا کہ سانس نہ آئے. حضرت خطاب بن عرت کی روایت ہے, میں مکے میں لوہار کا کام کرتا تھا, مجھ سے آس بن وائل نے کام لیا. جب میں نے اس سے اجرت دینے کو کہا تو اس نے کہا, میں تیری اجرت نہ دوں گا جب تک کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہ کر دے. اسی طرح جو لوگ تجارت کر رہے تھے ان کو بھی طرح طرح سے ستانے اور برباد کرنے کی کوششیں کی گئیں. جو عزت رکھتے تھے ان کو ذلیل کیا گیا. حضرت خباب کہتے ہیں کہ ایک روز میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, جب آپ کعبہ کے سائے میں تشریف فرما تھے, کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اب تو ظلم کی حد ہو گئی ہے, آپ اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتے؟ یہ سن کر آپ کا چہرہ مبارک تمتما اٹھا. آپ نے فرمایا, تم سے پہلے جو اہل ایمان تھے ان پر اس سے زیادہ ظلم ہوئے, ان کی ہڈیوں پر لوہے کی کنگھیاں گھسی جاتی تھی, ان کے سروں پر رکھ کر آرے سے چیر دیا جاتا اور ان کو دو ٹکڑے کر کے پھینک دیا جاتا, لیکن پھر بھی وہ اپنے دین سے نہیں پھرتے تھے. یقین جانو کہ اللہ اس کام کو پورا کر کے رہے گا, یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا کہ ایک آدمی سنا سے حضرت موت تک تنہا بے کھٹ کے سفر کرے گا, اللہ کے سوا اسے کسی کا خوف نہ ہوگا, لیکن تم لوگ جلد بازی کرتے ہو. بہرحال جب یہ حالات ناقابل برداشت حد تک پہنچ گئے تو 5 نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ. وہاں ایک ایسا بادشاہ ہے جس کے ہاں ظلم نہیں ہوتا, وہ بھلائی کی سرزمین ہے. جب تک اللہ تمہاری اس مصیبت کو دور کرنے کی کوئی صورت پیدا کر دے تم لوگ وہیں ٹھہرے رہو. لہذا اس حکم کے آنے پر 11 مردوں اور 4 عورتوں نے حبشہ کی راہ لی. مکہ والوں نے پیچھا کیا لیکن وہ بچ نکلے. چند مہینوں کے اندر مزید اور لوگ 83 مرد اور 11 عورتیں اور 7 غیر قریشی مسلمان حبشہ میں جمع ہو گئے. مکہ میں حضور کے ساتھ صرف 40 لوگ رہ گئے. اس ہجرت سے گھر گھر میں کوہرام برپا ہو گیا, کیونکہ بڑے چھوٹے خاندانوں میں سے کوئی ایسا نہ تھا کہ جس کا کوئی نہ کوئی شخص گھر سے نکل نہ گیا ہو. کسی کا بیٹا, کسی کا داماد, کسی کی بیٹی, کسی کی بہن, کسی کا بھائی, ابو جہل کے بھائی سلمہ بن ہشام, چچا زاد بھائی ہشام بن ابی حذیفہ, عیاش بن ابی ربیعہ, چچا زاد بہن حضرت ام سلمہ, ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ, عتبہ کے بیٹے اور ہند کے سگے بھائی ابو حذیفہ, سہیل بن عمر کی بیٹی سہلہ, اور اسی طرح بڑے بڑے سرداروں کے رشتہ دار بھی ہجرت کر چکے تھے. یہ چیز ان کے لیے بہت زیادہ پریشانی کا سبب تھی. لہذا انہوں نے کیا سوچا کہ ہم ان کا پیچھا کرتے ہیں, اس کے لیے ایک گروہ ان کی خبر گیری کرنے کے لیے حبشہ کی طرف روانہ ہوا. ہجرت کرنے والے مسلمان نجاشی سے پناہ لے چکے تھے. جب قریش کا وفد نجاشی کے دربار میں گیا اور ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ ہماری قوم کے کچھ سر پھرے لوگ ہیں, باغی ہیں, لہذا ان کو واپس لوٹایا جائے, تو اس موقع پر نجاشی نے, چونکہ عادل بادشاہ تھا نا, یہ سوچا کہ کیوں نہ ان لوگوں سے پوچھ لیا جائے. نجاشی کا پیغام ملا کہ سب لوگ اس کے دربار میں حاضر ہوں. سب مہاجرین اکٹھے ہوئے, باہم مشورہ ہوا کہ کیا کہنا. سب نے اتفاق کیا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تعلیم دی ہے وہ سچ سچ بتائیں گے، خواہ نجاشی ہمیں رکھے یا نکال دے. یہ ہوتا نا سچ، یہ ہوتا ایمان. دربار میں پہنچے تو نجاشی نے پوچھا کہ تم لوگوں نے یہ کیا کیا، اپنی قوم کا دین بھی چھوڑا اور میرے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے، اور نہ دنیا کے کسی اور دین کو اختیار کیا، آخر یہ تمہارا نیا دین کیا ہے؟ اس پر مہاجرین کی طرف سے جعفر بن ابی طالب نے ایک تقریر کی جس میں پہلے عرب جاہلیت کی دینی اخلاقی حالت اور معاشرتی خرابیوں کا بیان کیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر کر کے بتایا کہ آپ کیا تعلیمات پیش کرتے ہیں، اور اپنا کلام اس بات پہ ختم کیا کہ دوسرے ملکوں کی بجائے ہم نے آپ کے ملک کا رخ اس امید پر کیا ہے کہ یہاں ہم پہ ظلم نہ ہوگا. نجاشی نے یہ تقریر سن کر کہا، ذرا مجھے وہ کلام تو سناؤ جو تم کہتے ہو کہ تمہارے نبی کی طرف، تمہارے خدا کی طرف سے اترا ہے. حضرت جعفر نے جواب میں سورۃ مریم کا ابتدائی حصہ سنایا جو حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہے. نجاشی سنتا رہا اور روتا رہا، یہاں تک کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی. جب حضرت جعفر نے تلاوت ختم کی تو نجاشی نے کہا، یقیناً یہ کلام اور جو کچھ عیسیٰ علیہ السلام لائے دونوں ایک ہی سر چشمے سے نکلے ہیں، خدا کی قسم میں تمہیں ان لوگوں کے حوالے نہ کروں گا. تو دیکھتے ہیں ان آیات کو جنہوں نے نجاشی کا دل پگھلا دیا تھا. اور یہ آیتیں دراصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پائی جانے والی غلط فہمیوں کا ازالہ بھی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاف ہا یا عین صاد، حروف مقطعات. اس مجموعے میں سب سے زیادہ حروف جمع ہیں، اور جب ان کو صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے تو ایک عجیب ہی تاثر چھوڑتے ہیں. اگر ان کو حروف مقطعات نہ پڑھا جائے اور ایک لفظ کے طور پر پڑھا جائے تو آپ دیکھیے کوئی معنی نہیں بنتا نا، کہے اس کچھ بھی نہیں. تو حیرت کی بات ہے نا کہ یہی حروف آگے پیچھے ہو کر میننگ فل کلام بناتے ہیں، اور اس انداز میں ایک خوبصورت تاثیر تو رکھتے ہیں لیکن میننگ نہیں رکھتے. ذکر رحمت ربک، تیرے رب کی رحمت کا ذکر ہے، تیرے رب کی رحمت کی بات ہے. عبدہ زکریہ، جو اس نے اپنے بندے زکریہ علیہ السلام پر کی تھی. اذ نادا ربہ، جب اس نے اپنے رب کو پکارا تھا. ندا ان خفیہ، چپکے چپکے پکارنا، کیونکہ دعا بھی ایسی تھی نا جو سب کے سامنے مانگی نہیں جا سکتی تھی، اور چپکے چپکے مانگنے میں ویسے بھی زاری زیادہ ہوتی ہے، دل کے اندر اثر زیادہ ہوتا ہے. اور یاد ہے آپ کو یہ دعا خاص طور پر کب مانگی تھی؟ جب وہ حضرت مریم کی کفالت کرنے کو ہیکل میں جاتے تھے، ان کی خبر گیری کرنے کو. قالا، کہنے لگے، ربی، اے میرے رب، اپنے رب سے راز و نیاز کر رہے ہیں سرگوشیاں. انی وہن العظم منی، میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں. کیوں؟ بڑھاپے کی وجہ سے. واشتعل الرأس شیبا، اور میرا سر بھی بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے. جیسے آگ کے شعلے ہوتے ہیں ایسے ہی بالوں میں سفید رنگ آگ کے شعلوں کی طرح بھڑک اٹھا ہے، کہ جس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں. جیسے شعلے اٹھتے ہیں تو کوئی شک نہیں ہوتا کہ آگ جل رہی، اور میں ایسے ہی میرے بالوں کا رنگ ہو گیا کہ کوئی شک نہیں رہا کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں. ہڈیاں بھی کمزور ہیں اور بوڑھا بھی ہو چکا ہوں یقینی طور پر. یہ تو ہے میرا حال، لیکن جو تیرا کمال ہے. ولم اکم بدعائک رب شقیہ، تجھ سے دعا مانگ کے تو اے میرے رب کبھی نامراد رہا ہی نہیں، کبھی مایوس ہوا ہی نہیں. یعنی ظاہری اسباب کے نہ ہونے کے باوجود میں مانگ رہا ہوں، اور اپنا حال اپنے منہ سے بول کے سناتے. کیا اللہ نہیں جانتا تھا کہ ان کا حال کیا ہے؟ جانتا تھا، لیکن یہ رب کی رحمت کو جوش دلانے کا ایک ذریعہ ہے. الفاظ اپنا ایک اثر رکھتے ہیں اور کلام کی ادائیگی معنی رکھتی ہے. الفاظ کا چناؤ، انداز، بتانے کا طریقہ بات کا رنگ ہی بدل دیتا ہے. لفظ وہی ہوتے ہیں لیکن مختلف لوگ بولتے ہیں، مختلف انداز سے بولتے ہیں، تو اس کا مفہوم کچھ اور ہی سمجھ میں آتا ہے. اور پھر اولاد مانگنے کی غرض بتاتے ہیں. اللہ کیوں مانگتا ہوں اولاد؟ صرف اپنے لیے نہیں. ہمارا کیا ہے، زندگی کے چند دن ہیں، گزر ہی جائیں گے. اس بڑھاپے کو آ پہنچے کچھ دن اور صحیح اس تکلیف میں ختم، لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ انی خفت الموالیہ، میں اپنے موالی کے بارے میں ڈرتا ہوں. موالی کون ہے؟ قرابت دار، رشتے دار، کہ میری اس مسند واز و ارشاد کو کون سنبھالے گا میرے بعد. اپنی اولاد ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کو انسان انسسٹ کر سکتا ہے، جس پہ انسان کچھ حق رکھتا ہے، لیکن دوسرے لوگوں کو انسان اس شدت سے نہیں کہہ سکتا. مثلاً آپ دیکھیے کہ جو کام آپ اپنے بچے کو کہہ سکتے ہیں وہ کسی دوسرے کے بچے کو اتنا فورسفلی نہیں کہہ سکتے. اپنے بچے سے آپ سختی سے بھی منواتے ہیں، پیار سے بھی منواتے ہیں، خوش آمد کر کے بھی منواتے ہیں، منوا لیتے ہیں، لیکن اپنی بہن کے بچے کو ذرا اسی طرح منوائیے، یا یہ کہ وہ آپ کی مانے تو آپ نہیں منوا سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ بہن کے بچے پہ آپ کا اختیار نہیں ہے، وہ اس کے والدین کا ہے. ہو سکتا ہے وہ بچہ آپ کی ماننا چاہے لیکن اس کے ماں باپ ہی نہ مانے. تو اس لیے خاندان میں لوگ تو بہت تھے لیکن یہ کہنے لگے، یا اللہ اگر تو مجھے بچہ دے دے تو اس کو میں اس قابل بناؤں کہ میرے بعد تیرے دین کی خدمت کرے، تو اس لیے اولاد مانگ رہا ہوں. یعنی دنیاوی مقصد نہیں ہے، دین کی تبلیغ مقصود ہے. انی خفت الموالی من ورائی، اور میں اپنے عزیز و اقارب کے بارے میں اپنے بات ڈرتا ہوں کہ یہ بھٹک جائیں گے، پھر دنیا کی طرف دوڑ پڑیں گے. کوئی ایسا ہونا چاہیے جو انہیں ہدایت کے رستے پر رکھے. وکانت امرأتی عاقرا، اور میری بیوی بھی بانجھ ہے. کہتے ہیں کہ ان کی بیوی کا نام الزبت تھا. فہب لی من لدنک ولیا، تو عطا کر مجھ کو اپنے پاس سے ایک وارث. من لدنک ولیا، اپنے پاس، اپنی خاص بخشش سے. یرثنی، جو میرا وارث ہو. وہ یرث من آل یعقوب، اور آل یعقوب کا وارث ہو. اس سے کیا پتا چل آل یعقوب کون تھے؟ بنی اسرائیل کا دوسرا نام آل یعقوب، یعنی پیغمبر بنی اسرائیل کی طرف، بنی اسرائیل کا خیال رکھنے والا ہو. وَجَعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اور بنا اس کو میرے رب پسندیدہ. ایسا بنانا جو تجھ کو پسند آ جائے، یعنی جس کا عمل تیرے نزدیک تجھے راضی کرنے والا ہو، پسندیدہ. یا زکریہ، اے زکریہ. اب اللہ تعالیٰ دعا قبول کر لیتے ہیں اور فرماتے ہیں، اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَام، ہم تجھ کو ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں، بیٹے کی. اور نہ صرف یہ کہ بیٹے کی خوشخبری بلکہ اس کا نام بھی بتاتے ہیں، اسمہ یحییٰ، جس کا نام یحییٰ ہوگا. یحییٰ کا لفظی معنی کیا ہے؟ زندہ رہے گا. لم نجعل له من قبل سمیا، اس سے پہلے ہم نے اس کا کوئی ہم نام پیدا ہی نہیں کیا. ان یوزول نام، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایسا نام رکھنا جو پہلے کسی کا نہ ہو کوئی بری بات نہیں ہے، بس یہ کہ میننگ فل ہو. اللہ تعالیٰ نے بھی تو نام رکھا اور کہا اس سے پہلے کسی اور کا یہ نام ہی نہیں تھا، یہ پہلا بچہ اس نام سے ہوگا، بڑا اسپیشل بچہ ہوگا، خاص. قال ربی انا یکون لی غلام، تو کہیں خود ہی مانگا اور خود کہتے کیسے ہوگا. پہلے کہتے لم اکم بدعائک ربی شقیہ، پھر کہتے انا یکون لی غلام. وکانت امرأتی عاقر، میری تو بیوی بھی بانجھ ہے. عاقر کہتے ہیں عاقرا سے، یعنی ابتدا سے ہی بانجھ ہے، شروع سے ہی، اور پھر بڑھاپے کی وجہ سے بھی بانجھ ہے. وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيَّا، اور میں پہنچا بڑھاپے کی وجہ سے حد سے باہر، میں تو بڑھاپے کی حد کراس کر گیا. عِتِيَّا، عطا یا عطو، جوڑوں اور ہڈیوں میں خشکی کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہڈیوں کے اندر جب وہ ڈرائی ہو جاتا ہے نا، اس کا خاص ایک بیماری ہوتی ہے. وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيَّا، اور میں پہنچا بڑھاپے کی حد کو. قَالَ كَذَلِكَ، فرمایا اسی طرح ہوگا، بس ہو جائے گا، ایسے ہی ہو جائے گا. پھر کیا ہوا؟ اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ قَالَ رَبُّكَ، تیرے رب نے کہا، هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ، یہ مجھ پر بہت آسان ہے، یہ میرے لیے بہت آسان کام ہے. وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ، میں نے تو تجھ کو بھی پیدا کیا تھا اس سے پہلے. ولم تک شیا، اور تو کچھ بھی نہ تھا. میس سے ہست کیا تجھ کو تو یہ کیا مشکل ہے. قال رب اجعل لی آیا، کہا اے میرے رب میرے لیے ایک نشانی مقرر کر دے. قال آیا تو کا، فرمایا تیری نشانی یہ ہے، اللہ تکلم الناس، کہ تو لوگوں سے بات نہ کر سکے گا، یعنی باوجود اس کے کہ تو بول سکتا بولنا بند ہو جائے گا. ثلاث لیالٍ، تین رات، سویہ برابر، مسلسل کنٹینیوسلی تین رات یعنی تین دن. اور سویہ کا ایک اور معنی ہے ٹھیک ٹھاک تندرست، یعنی باوجود اس کے کہ تو تندرست ہوگا ٹھیک ٹھاک ہوگا پھر بھی تو بات نہ کر سکے گا. تو نشانی کیا بتائی؟ کہ بیماری کے بغیر جب تم بول نہ سکو تو سمجھو کہ خوشخبری کے دن قریب آ گئے اور تمہاری بیوی حامل ہو گئی. اچھا، یہ تین دن کی جو بات ہے نا، تو پریگننسی کا جو سب سے کم مدت کا ٹیسٹ ہوتا ہے نا، اس کے لیے کم از کم تین دن کا گزرنا ضروری. یعنی تین دن سے پہلے پریگننسی ڈٹرمن نہیں ہو سکتی. تو یہاں بھی ان تین دنوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ تین دن خاموشی کے ہوں گے. فخرج علی قومہ من المحراب، تو وہ نکلا اپنی قوم پر محراب سے. یا محراب اور وہ سب باتیں پیچھے گزر چکی ہیں آل عمران میں، اس لیے جس کو پھر ان کی ڈیٹیل چاہیے وہ آل عمران کی تفسیر نکال لے. فاوحا الیہم، تو اس نے اشارہ کیا ان کی طرف، ان سبحوا بکرۃ وعشیہ، کہ تسبیح کرو صبح اور شام. خود بھی تسبیح کر رہے تھے اور پوری قوم کو بھی کہا سب تسبیح کرو کہ اللہ نے خوشخبری دے دی. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جب اللہ خوشی دے تو اللہ ہی کی تسبیح ہونی چاہیے. اب بیچ کا سارا قصہ حذف، ساری تفصیل کہ بچہ کیسے پیدا ہوا، پھر کیا کہانی ہوئی اور لوگوں نے کیا ری ایکشن ظاہر کیا، لوگوں کے جذبات کیا تھے، اور پھر وہ بچپن میں کیسا تھا. نہیں، بس یا یحییٰ، اے یحییٰ، خذ الکتاب بقوہ، لے لو کتاب کو قوت سے. کون سی کتاب تھی ان کی؟ کس کتاب کی بات؟ تورات. کتاب الہی کو مضبوط پکڑ لو. وآتیناہ الحکم، اور عطا کیا تھا ہم نے اس کو حکم. حکم بڑا جامع لفظ ہے، قوت فیصلہ، قوت اجتہاد، معاملات میں صحیح رائے قائم کرنے کی صلاحیت، اللہ کی طرف سے معاملات میں فیصلہ دینے کا اختیار، حکومت، نبوت. وآتیناہ الحکم، اور عطا کر دی تھی ہم نے اس کو حکم، فیصلے کی صلاحیت، صبیہ، جب وہ بچے ہی تھے، بچپن سے ہی بہت ڈیسائسو تھے. واقعات میں آتا ہے کہ ایک دفعہ بچوں نے ان سے کہا کہ چلیں کھیلتے ہیں، تو انہوں نے کہا ہم کھیلنے کے لیے تھوڑی پیدا ہوئے. یہ روایت اس میں آتا ہے. وحنانن، بڑے نرم دل تھے، حنان نام بھی رکھا جاتا ہے، شفقت اور مہربانی کے لیے آتا ہے لفظ. ممتا کا ہم مانا بھی ہے، ماں کی ممتا، یعنی ماں کو جس طرح اپنی اولاد کے ساتھ شفقت ہوتی ہے نا، ممتا جس کو بولتے، تو وہ بچے کی تکلیف پہ تڑپ اٹھتی ہے. ایسی ہی شفقت حضرت یحییٰ کے دل میں لوگوں کے لیے تھی کہ ان کی تکلیف پہ تڑپ اٹھتے تھے. وحنانن من لدنا، ہماری طرف سے نرم دل. اچھا، تبلیغ نہیں ہو سکتی جب تک یہ تڑپ نہ ہو دل میں لوگوں کے لیے. ایک خاص خیر خواہی، عام لوگ لیے دیے رہ سکتے ہیں لیکن ایک مبلغ نہیں. وزکاتن، اور پاکیزگی، ہم نے اس کو کیا کچھ دیا؟ الحکم، حنان اور زکات. یہاں زکات اپنے اصطلاحی معنوں میں نہیں، کس معنی میں ہے؟ لفظی معنوں میں، یعنی نفس کی آلائشوں اور گناہوں سے پاک تھے. وہ کان تقیہ، اور بڑے پرہیزگار تھے. وبرن بوالدی، اور اپنے والدین کے ساتھ بہت نیکوکار، محسن. ولم یکن جبار ناسیہ، اور نہ تھے متکبر، نافرمان. گویا یہ تین چیزیں پسندیدہ ہیں، تین صفات پسندیدہ ہیں. کون سی؟ حنان، زکات اور تقوی، اور والدین سے نیک سلوک. اور کیا چیز سخت ناپسند ہے؟ جبار ناسیہ. وسلام علیہ، اور سلام ہو اس پر، یوم ولد، جس دن وہ پیدا ہوا، ویوم یموت، جس دن وہ فوت ہوگا، ویوم یبعث حیا، اور جس دن وہ دوبارہ زندہ کیا جائے گا. یہ تین اوقات انسان کے لیے سخت وحشت کا سبب ہوتے ہیں. نمبر ایک, جب انسان ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے اجنبی دنیا میں, کہاں وہ سمٹا ہوا تھا, پروٹیکٹڈ تھا, پر امن تھا, اور کہاں اتنے زیادہ چیلنجز کو فیس کرنے لگا. آتے ہی کتنے وائرسز گھیر لیتے ہیں انسان کو. نمبر دو, جس دن انسان کی موت آتی ہے وہ دن بھی انسان کے لیے بڑے وحشت کا ہوتا ہے, دنیا سے جدائی کا وقت. پہلے ماں سے جدائی کا وقت جو بے حد محبت کرنے والی چیز, پھر دنیا سے محبت ہو جاتی, اس میں دل لگ جاتا, پھر اس سے جدائی کا وقت, پھر قبر میں چلا جاتا انسان, کچھ اس سے مانوس ہو جاتا, اس سے نکلنے کا وقت. یوا سہیا. اب آپ دیکھیے کہ ایک وقت تو ہم پہ گزر چکا, اس وقت ہم اتنا شعور نہیں تھا اس لیے یاد ہی کچھ نہیں, لیکن اگلے دو جو ہے نا وہ شعور کی حالت میں آئیں گے. اور یحییٰ علیہ السلام خوش قسمت تھے کہ ان کے لیے کیا ہوا, کیا کہا گیا, سلام, ان کے لیے کوئی وحشت نہیں, یہ اللہ کی خاص رحمت ہے نا.